أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام المشأمة عليهم نار مؤصلة. سورة البدد مکی صورت نزولن 35 نمبر دے پیندکم سرویخ فصل قاب نازل شوی دے ترتیبا 90 نمبر دے لسکم سل فصل صورت فجر نلگول شوی دے ربط صورت مکی سر مکی صورت کی غفلت دا غافلین بیان شو چا اوقات بہترین اوقات اگے خراب کرو آئے دک نکڑو پائے کی عمل نکڑو دې تور ترغیب ور کوي اصلاح د معاشره ته چې پاته د خلکو عقیده ټیکا د خلکو معاشره ټیکا یو جوړ بچی راغله دوی موجه مکه تر کې اهانت د دنیا بیان شس پکواله دې تور کې زجر کوي اچانه چې بې ځای مال لګیا تمر چی کې درم رب مکه تر کې احوا د مجرمانو بیان شو د سابقین ته تبعه دادیان سمودیانو هدي صورت کې د دې امت د معاندونو د تبعه احوا بیان د دې نور په تیراړو سرور مرحبا مخې صورت کې ترغیب او امان زالحات په اوقات حسنه کې هدي صورت کې د ورچار کې الله وایي چې انسان ته مختمه مشقت له پیدا کړي دیو جوړ په تیراړو امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په بیاد اصول د اصلاح د معاشري باندې تا چاوي چې کوم صورت چې به د اصلاح د معاشري اصول بیان دي توا صورت صورت بلد دویم صورت مم تعاد په د ورچار باندې چې لقد خلقنا الانسان فی کبد بل د شان نشته بل امتیا صورت مم تعاد په د مرحت باندې چې علم د لو عینین و لسان و شفتین و د هدین امجدین بد صورت کی داشا نشتے صدورم امتیاز صورت ممتاز دے فائد نمبر 11 بانے فلقتا حمال عقبا فما ادرک مال عقبا ہوا شی بل امتیاز صورت ممتاز دے فا او ادعاما آیت نمبر 14 او ادعاما فی امی زی مذہبا یتیما دا مقربا مسکین دا مطربا مقصد صورت تدہیر میں دنیا و ترجمہ الاخرہ او ترا درې اصول بیانې د فرد اصلاح د معاشري کې او تر واړې چې د خپل کلی کې اصلاح وکما د خلکو د عقیدې او د خلکو د عمل اصلاح کنو و درې اصول باندې عمل کوي یو دا چې د خلکو نه د تعریف ته من کوي بلکې د خلکو نه د خلکو لعن ته مبرش کوي ولټ کول مبرش کوي زخمی کوي به خلک به مړی دي ته اشاره کوي وان تحل بیا د بل چې پیغمبر اسلام هغه مکه چې پای کې ده د هیڅ شي وینه به ول ناروا دي د هر یو شي او هغه ستاوی نه روا غړي نو مطلب دا دی ته به خلکو خیر لټي بس تاوی نه تو یو غړي روا به غني ته به د تنګ کار باندې دویم دا چې د خلکو نو تعریف نه غواړي واښه د خلکو نو دویم دا چې د مار د کلی وخت د مار په ځای باندې لګي د کلی وخت د مار په ځای باندې لګي او د عام فی یوم ذی مزربه یتیما ذا مقربه فق رقب دغه دویم اصل د اشاره کوي او دریم اصل آیت نمبر 17 کې ثم کان من الذین آمنوا تواصوا بالصبر خپل هم کله کې نور هم کله کې وتواصوا بالصبر بالمرحمه ایو بل زمینا کی پسر رحمای باندې چې قرآن وی د منکلی کې ویلې جېټه محکمه جوړ شو غره تو کې د ایوب خان په دور کې دا څه کتان راغلی پنځ پیر دا د چا پتون او چا کپڑے وی د مدرسې مخه ترا له درې د مدرسې راغار شوما انوې کینا په دې مدرسې په تاسو بورډ لګي لګي دلو چې دا قرآن یو کس په کې وی بلتا چې مولا د غزال دکان جوړ کړې ګټه پرې کوي بیما وړي بیما تر بل کس نه هغه ماته تو ستو نه بیما چې مېرمن یې سپورت وای وای دې په تاګه درته کې مولیان ځان شرمولې دکان نه جوړې د مدرسو انو خود به وای نو به خیر دوه دې دې شو ماته دې سلام مولا محترم کو ماته دې تاسو څنګه راغلې یم ویلې جټ وای دی بیما ته چې تاسو یې لټ ځاو موږ د کلی اصلاح کوو بیما ته د کلی اصلاح کوي د کولو په طریقه قران کوي کب کومه طریقه وی په قران کې ونیشته بیما ته دا بیا نیمګړی کتاب شه چې د معاشري اصلاح اصول قران نه بیان کړی بیما کو کتلې نیشته بیا یو چې ما قران ترجمه کړم تفسیر نه کړی نیشته بیما ته چې پورا صورت راغلی دی وی کوم له ما ته صورت وبلې صورت وبلې یو قران کې صورت وبلې نیشته ما ته شته کنه په درجه باندې مبارک وی خیر په بیا د ماوی چې پر انګلیش کو ته ویلې جوړي ابو اردو کو ته گاوم وای په پښتو کو ته کلی وای عربی کو ته بلد وای صورت او بلد هغه صورت چې پای کې د کلی د اصلاح اصول بیانې وی ښا هم خو نه غواړ نو ته چې په دې کې درې اصول بیانې یو دا چې ته بکله کې خلک وتا باندې لان تار کوي ګوري وای په دې کذبې باندې دغه ته بکله کې ستاد مرګ باندې وبس وګی ته با پروتو کې ګنا د کلی اصلاح وکي اوبم دا چې د کلی مال په بضای لګي حاضرم دا چې ملګری بم کله کې وجدا تر بصورا خو ول ماجدا وړي روح کې ول کې میاش کې ول کې کال کې ول کې سړې سي وای او رس کې ول کې یرم سو دور ټیم نشته یما چې ګنټه کې ول کې کې ګنټه کې راته وای په دوه ته شروع جوړ ما وې چې نیمه را ورو ته یوري ګټ صبر وکړه په کلام او کاغذ را واغسه کړه او یوري دې مونږ یې لیکو وې چې وې دې کما د ما ته سره خلاص کړه وې دې یو لک را کړه وې دې کې عادت راغې وې چې جی والد سه مو شرع جوړه تیار وې دې ما ته وکړه وې چې دا مو رانا تر دې نو بیا مونږ هم تو انې هغه چې کده لا خود ما پر بد خوشاله نه ګډ شي او دوره خوده هو جوړه نه خوري کنه وی خیر هغه وی چې بیا موږ نو دوی ماته چې مونږ ته کوم سره دی موږ دو ګر کنه موږ هي ما چې دا لړ بشم وی چې لا ما ته کې وی روړه هغه یې خپل په میزبان نه ادو کولا روړه دی دوی ته لګې کولا وی دا کې نه دی پر فکر ځای باندې ان وی دای ما ته چې خوري نه هي ما چې دا خرم نو غوې جوړيږي کله دا خرم نو غوې جوړيږي په سمغه ما چې قران کریم وای په صورتي محمد کې تیر شو چې وای اكلوا كما تاكل انعام والنار مصودم خوراک به کیدا د دې داسې کسارو چې د ګولا اجانو ته وځي وی ښا ما چا وکړه وی دا ورسو شو وی هغه مشر راغ نه دی ګلاړ وی خړی کنه وی هغه ما ته ګوري نو وی ما ته وی هغه مشر کورانا چې څه دی وی ما چې زمون نه دی وی نه څه خو دی ویلی دی ایما یې څو نه دی ویلي خو دای نه خوري نو بیا ما ته دا څه وکا ما له اجازه تر کې لاړ شم یو ته ډوډا ورما نه ډوډا نه خورم او کده دن ته انده ډوډا نه شو ما پرې جز لاړ دې په ډوډا خوري وی دې تر ارم نو دا صورت چې دې کې د کلی د اصلاح کې دی د کلی د اصلاح اصول بیا نه لا نه دا ذکر لکه چې دې خیال لې چې مال او دولت باندې عزت نشه کومه خطرت کې تیر شو چې یقول ربی اکرمن چې ما دا چې غری شو یې خو رب بیا نن نه راځکار مال او دولت چې ګم نه دا سب دي عزت نه لري نه ذلت ته مار اور کو سب دي عزت نه لري مار غسل سب ذلت نه لري او خو مو شاد کوم دا کړه دا کړه من چې دې کلی ته امن ولې ملاو شه په دې کې اوس تن کار کړل چې دا غنو ابراهيم بابا دې په دې کې هغه ځان قربان کړ خپل خدا خپل بچي قربان کړ په دې کې کنه اندی ته امن ملاو شه نو کته پر کل امن ورکه لکه ابراهيم بابا په قرباني ورکه وا تاهلم بیا تل پر او ته روا کړل سي په دې کې ستا وینه ټول په دې کې لیک روا کړل کی نو مطلب دا غړو بیا سره چې ته به د کلیوالو اصلاح کې قرآن به بیانې رد شرک البلدان به دشمنی جوړې مولیانو سره او دا د پیرانو سره او عوام به ستا وینه تول روا ګڼي لیکن ته به د خلکو اصلاح لټې ته به دې ته نه ګورې چې د یو ادب مالې بېزتي وکړه یا مالې دوی مړ کړه یا مالې کور روان کړه نه ته به تکلیف کې خلا کې پوهادې دې نه او شاید دې حالت د پلار او ما ور او دا هغه چې بید او د دوی پلار د دوی چې وګوره پلار د دوی دا کلی آباد کړو پلار نه مراد ابراهیم السلام او ما ولده نه مراد اسماعیل السلام چې هغوی دا کلی آباد کړو پوه شئ چې دې کلي کې څو نه پکې کور و او نه پکې څوک و هیواد دغه دوه کسانو بیت الله یې جوړ کړه دلته هغه آباد شو نو ته به هم دغه شانتې کار به کوې لقد اوس جواب ختم لقد خلقنا الانسان فتذكر پیدا کړم انسان فی کبد په مشقت کې کبد اصل کې په انسان کې ډیر عضلاتونه دي خپې دي سترګې دي غوږونه دي خو دا ټول اعضا چې دا یو کار کوي یو کبد د کبد اینه چوته جگر چوته وي نو هغه سلور کار کوي هغه د خوراک نه وینه جوړه کی دارنګ د خوراک نه هغه بلغم جوړ کی دا سلور خلته چې کوم انسان د بدن سلور خلته کینه د دوست راځي کنه بار ته چې کینه دوست راځي ته کوئی په لار کې غپ لګوي نو سلور خلته هغه جوړې د خوراک نه په اینه کې په جګر کې یو وینه جوړېږي چې نه واخه جوړېږي یو بلغم جوړې چې هغه دماغ له فائدې ورکه هغه پړپوس له فائدې ورکه په پړو نه د دې خوراک ده او یو سفرا جوړېږي سفرا چې هغه د شیوی شې نه په دغه مزګ راشي هغه زیړ یو نو هغه دې فتې تا هغه بیا چې کله کم شې نه ځبې پای مې احساس کې کیږي هغه غاز میږي او یو جوړې سودا چې سودا پړو کې کیسه مل داړو کو خوراک ده نو کا هغه شې چې کوم دې جګر هغه دې هغه دا هغه خام نه ده هغه وینه ده بس کم دور ډیر چې پازګي باندې لګي او زخم کیږي خرابيږي لیکن عمل هغه ډیر کوي خدا غره انسان د په دنیا کې کمزور ہے تا نه غټ غټ جاندار سي سنډاګان دي اسونه دي هتیان دي ستري او ته وړو کې ونه خو ته په داخله عبادت لکه څنګه چې دا ته به ډیر کار کوي لکه څنګه چې کبد دي په بدن کې هغه ډیر کار کوي لکه ته به انسان ډیر کار کوي په دنیا کې ته کدا دنیا تا د فار الله پیدا کړی دا ورکه خلقنا الانسان لقد خط دا ټول شاید پدې دي چې په تاکر پیدا کړم موږ انسان تي کبد تي کبد په مشکات کې کبد اینه توي دا جګر ته موږ په پورتو کې نه وو هغه ته ولې او دا درا غچاتا چې بغیر د مشکات نه غزان چتور غواړي مشرد غواړي هغه ته وایي ګمان کوي انسان الله اقدر علی احد چې قادر باندې شي په دبانی سوق د چا قبضک بنی سم وای دې الکو مالا د بدن هلاک به کمانډر ډیر وی خیرات مو کو پلان کې سه مې رو دې خلاف شرط کار وکړي او ما ډیر وی خیرات کو احسبو اګمان کوي دې الله یرا الله یرا احد چې نی وینې دې له یو تن ولا لای ګورنا الای ګورنا چې تا خلاف شرط کار کړل مالدار به کې مزغو کړی غریوانه دې فریخري ابیا طریقه د خیرات دی غلطه ده علم نه جعل او عینین و امن دی ګردور د وستر کې سترګې بل کلا کړی قران بل کتل او په پته او پوجي چې خیرات څنګه ولې ځان او شفاتین او جبا او شونډې جبا بل خدوله او شونډې بل خدوله چن وې ته پوس کړو چې مړ په خیرات څنګه دی یا خاده کې خیرات څنګه دی واده نه نه تین ابیا نه کړی ته د دوه لار یو لار د هلاکت چې په دې دی ادا کېږي وا ايو لار نجات فلق ته امر عقبہ مدن نه شو دي مشکلات ته په دې کې عقبہ عقبہ تر کې عقاب له کې پوند تا عقبہ اغلار ته چې په غر کې وي سړی چې په غر په لار دی دا پوند په شا دور کوي ا سړی په مخ دور کوي نو مطلب دی چې په دین کې مشکلات دی مخ ته برا دي ا وته په شا کوي ته په مخ دور کوي فلق ته مر عقبہ مدن نه شو دي مشکلات ته په دین کې اما درک مراقبہ اته چې په کته له سړي مشکلات په دین کې هغه د فقر عقبہ ادا ته لید سټ د غلام خلکو سټونه انخ دي بلای کې په جهالت کې او ته په دغه سټونه خدا او قرآن بیان کا او اطعام یا خوراک ورکول نی په غرض د لوګه کې چا د یتیم لا د مقربا چې خپل وخت خپل دې په انسانیت کې یتیم د پلار مرشه ده هغه ورځ د لوګي پلار په کوم ورځ مرشه ده نو د چا خیال نه د مور ته خیال نه ترونو ته خیال نه یو طرف ته غیر مسکین دی وګه دی دا غریب دی وګه دی نو بوی دا کور ډوډۍ کوو دا نه چې یتیم ډوډۍ ته پورته وسا کله بلا تکریم الیتیم ته ورته ترک مخ کې تیر شو او مسکینانه یا مسکین لا دا وتره چې خاور کې پروت دی خاور کې پروت دی حالات خراب دي آمده دي نشته خرچې ډیر نه دروچته کا خار ته وتړنده ډوډۍ په خوړه په بچو او خوړه سو مکان بیا وی دې مینه لدین دا کنن امن شي مارو شي بیا ست تنظیم دي د مسلمان مؤمنان کو دوی کدري وتاسو به صبر ابیات کې ملګر ته پکړه کې دوه باندې وتاسو به رحم او وصیت کې ملګر بیان کې ملګر ته بل برحم په تیر رحمه باندې او دا کا داخل اصحاب المیمنا داخل کی طرف والے دی جنت جنت براشي ا کدان چې انکار وکړ په تاسو باندې هغه دې کس طرف والا بای بازو اره مو نارو او صدا په دې باندې اور به جوښ شوی په دې اور جوښ شه دې نو مقصد د صورتو تدریب مې دنیا او تربیه اخره ا د کور د ملک د اسلام مقصد دې قوانینو بیانو.